11. Sağ el ile sümkürmemelidir. 12. Başı, kulakları veya enseden birini her defasında eli ayrı ayrı ıslatarak birden fazla meshetmemelidir. Her defasında ıslatmadan tekrarlanabilir. Misvak kullanmak. Abdest alırken misvak kullanmak sünnet-i müekkededir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, misvak kullanarak kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat üstündür. Sirac-ül Vehhac kitabında, misvak kullanmanın 15 faydası olduğu bildirilmektedir. 1. Ölüm anında şehadet kelimesini söylemeye sebep olur. 2. Diş etlerini kuvvetlendirir. 3. Balgamı giderir. 4. Safrayı keser. 5. Ağız ağrısını giderir. 6. Ağız kokusunu giderir. 7. Allahü Teala ondan razı olur. 8. Baş damarlarını kuvvetlendirir. 9. Şeytan gamlanır. 10. Gözleri nurlanır. 11. Hayrı ve hasenatı çok olur. 12. Sünnet ile amel etmiş olur. 13. Ağzı pak, temiz olur. 14. Fasihül lisan olur. Yani güzel konuşur. 15. Misvaklı olarak kılınan 2 rekat namazın sevabı, misvaksız olarak kılınan 70 rekat namazın sevabından daha çok olur. Misvak, Arabistan'da yetişen erak ağacının dalıdır. Düzgün ucundan 2 santimetre kadar kabuğu soyulup, burası birkaç saat suda tutulur. Sonra ezilince fırça gibi açılır. Erak ağacı bulunmazsa, zeytin dalından yapılır. Kadınlar, misvak yerine, misvak kullanma sünnetine niyet ederek, sakız kullanmalıdır.